Gece gündüz uyumadın, yanımızda hep sen vardın. Gittin şimdi öksüz kaldım, çok özledim canım annem. Gittin şimdi öksüz kaldım, çok özledim canım annem. Annem, annem, canım annem, derdimi kimlere diyeyim? Şimdi yoksun bak yanımda, sensizlik zor canım annem. Annem, annem, canım annem, hasretin zor nasıl edem? Ne olur bana sen hakkını helal eyle canım annem. Ben ağlasam duyar mısın? Gözyaşımı siler misin? Yavrum deyip sever misin? Çok özledim canım annem. Yavrum deyip sever misin? Çok özledim canım annem. Annem, annem, canım annem, derdimi kimlere diyeyim? Şimdi yoksun bak yanımda, sensizlik zor canım annem. Annem, annem, canım annem, hasretin zor nasıl edem? Ne olur bana sen hakkını helal eyle canım annem. Doyamadım anam sana, koklasaydım kana kana. Ne olur sen hakkını bana helal eyle canım annem. Ne olur sen hakkını bana helal eyle canım annem. Annem, annem, canım annem, derdimi kimlere diyeyim? Şimdi yoksun bak yanımda, sensizlik zor canım annem. Annem, annem, canım annem, hasretin zor nasıl edem? Ne olur bana sen hakkını helal eyle canım annem. Ne olur bana sen hakkını helal eyle canım annem.